أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. بسم الله، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Değerli müminler, bugünkü cuma vaazımızın konusu İslam'da şehitlik bilinci, İslam'da cihat müessesesi ile ilgili olacak. Yüce Rabbimiz cümlemizi hakkı öğrenip onu yaşamayı, batıldan da sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli müminler, İslam'ın bugünümüze kadar gelebilmesi, müminlerin İslam düşmanlarına karşı, din düşmanlarına karşı, namus, ırz, vatan düşmanlarına karşı koyarak cansiperane bu uğurda mücadele etmeleri sayesinde Yüce Rabbimizin inayetiyle dinimiz İslam bugünümüze kadar yaşamış ve inşallah kıyamete kadar da yaşayacaktır, baki kalacaktır. Unutmamız lazım ki dinin sağ selim bugünümüze kadar gelmesinde binlerce, milyonlarca şehidin kanı vardır. Mücadelesi vardır. Çilesi vardır. Gözyaşı vardır. Bu vatanı bize emanet eden ecdadımız bu vatan için, bu vatanın toprağında yükselen Allahu Ekber sedalarının devamı için şehit olmuşlardır. Kanlarını akıtmışlardır. Canlarını vermişlerdir. Mallarını vermişlerdir. Mallarından, mülklerinden, evlatlarından, ailelerinden onları koparan şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Bu mertebeye ulaşmak için gayret sarf etmişlerdir. İslam'ın ve Müslümanların, ezanın ve Kur'an'ın, dinin, namusun, ırzın, iyiliği seven, kötülükten men eden bu aziz milletin, müminlerin bekası için, kıyamete kadar devamı için tıpkı atalarımız gibi bu uğurda mallarımızı ve canlarımızı seferber etmekten korkmayacağız. Zira bu uğurda cansiperane bir gayret göstermez isek her şeyimizi kaybederiz. Çünkü İnsanlık düşmanları, İslam düşmanları, millet düşmanları, ırz düşmanları, şeytanın dostları asla boş durmuyorlar. Asla uyumuyorlar. Gece gündüz İslam'ı nasıl yok ederiz? Müslümanlığı nasıl ortadan kaldırırız? Semaları çınlatan ezan seslerini nasıl kısarız? Camileri nasıl yok ederiz? Irzı nasıl yok ederiz? Namusu nasıl perişan ederiz? Nasıl şeytanı ve onun dostlarını dünyada egemen kılarız? Bunun hayalini sürekli güdüyorlar ve bu uğurda cansıpanane bir gayret içerisindeler. Onlar da mallarını, canlarını, kuvvetlerini bu uğurda harcamaktan geri kalmıyorlar. Geri kalsalar, uyusalar, herkes kendi vatanında, bir başkasının malında, dininde, ırzında, toprağında gözü olmadan yaşamış olsa, belki bu kadar önemli olmayacak cihat müessesesi. Ancak düşmanlar hiç uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz demiş atalarımız. İslam düşmanları, değerli müminler, asla uyumuyorlar. Gece gündüz planlar yapıyorlar. Projeler üretiyorlar. Müslümanlığı yeryüzünden kaldırmak için mücadele ediyorlar. Bazen bunu basın ve yayın araçları vesilesiyle dini duyguları azaltmak gayesiyle yaparken, bazen de Müslümanı Müslümana vurdurmak suretiyle yapmaya çalışıyorlar. Bazen de bizzat kendileri olaya iştirak ederek, savaşa katılarak, katliama katılarak Müslümanları yok etmenin yollarını arıyorlar. Bugün dünya üzerine, dünya haritası üzerinde Müslüman memleketlere bir baktığımızda gözyaşı, kan, fitne, savaş, iç kargaşalar, karışıklıklar, kardeş kavgası, kardeş kanının dökülmesi olaylarına üzülerek şahitlik ediyoruz. Peki İslam ümmeti nasıl bu hale geldi? Değerli müminler, düşmanlar uymuyor. Düşmanlar aramızda mezhep kavgası çıkartmak istiyor. Meşrep kavgası çıkartmak istiyor. Irk kavgası çıkartmak istiyor. Ezanımızı, Kur'an'ımızı unutup bir takım boş hedefler uğrunda birbirimizin kanına, canına kıymamızı istiyorlar. Ve bu şekilde Müslüman ümmet zayıflayacak. Onlar da son darbeyi vurmak suretiyle bu memleketleri kendi askerleriyle işgal edecekler. Ardından emellerine, o kötü emellerine kavuşacaklar. Yeniden bu topraklar üzerinde ezan sesi yerine çan sesini hakim kılacaklar. Yeniden İslam'ı ve Müslümanlığı yasaklayacaklar. Ve daha nice kötü emellerine ulaşacaklar. İşte biz bu noktada ecdadımızın canlarıyla alınan bu mübarek toprakları, vatanı, milleti, ezanı, Kur'an'ı, ırzımızı, namusumuzu, izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu korumak için daima hazırlıklı olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Eğer uyursak kaleyi kaybederiz. Kalenin sahipliği için, izzet için, şeref için, ezanın ve Kur'an'ın kaim olması için sürekli uyanık olmamız bir zarurettir. Cihat müessesesini ayakta tutmamız bir zarurettir. Şehitlik müessesesini ayakta tutmamız bir zarurettir. Şehit kimdir? Şehit neden şehit adını almıştır? Şehit, değerli müminler, Allah yolunda canını veren insana denir. Şehit denmesinin sebebi Allah'ın kendisine verecek olduğu nimetleri daha dünyadayken son nefesini vermeden görmüş olmasından dolayıdır. Hemen bu nimetle nimetlenmesi, bizim bilmediğimiz bir şekilde rızıklanması, Allah tarafından mükafatlanması söz konusu olduğu için bu nimetleri bizzat müşahede ettiği, gördüğü, dünyada hemen bunun müjdesini aldığı için ona şehit denmiştir. Allah'ın nimetlerini daha dünyadayken gören, daha şehit olur olmaz o nimetlere gark olan, hesapsız bir şekilde cennete uçan manasında şehit denmiştir. Gazi ise Allah yolunda cihat ederken o alanda, o gayede, o yolda yaralandıktan sonra vatanına, milletine, memleketine dönen insana da gazi denir. Yani savaşmış, Allah yolunda bir gayret göstermiş, ister yara alsın, ister yara almasın, savaştıktan sonra, savaş bittikten sonra sağ selim olarak ailesine, memleketine dönen kişiye de gazi denir. Değerli kardeşlerim, Mehmet Akif bu topraklar için şöyle söylüyor: kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu şekilde bu toprakların uğrunda nice şehitler verildiğini, bu toprakların dinimizi, milletimizi korumamız için vatan olduğunu, bu cihetten mübarek olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse, yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır. Demek ki niyetler önemlidir. Demek ki gayretler önemlidir. Allah bizi niyetlerimize göre değerlendirecektir. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu makamı bildirmek için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vahyetmiştir. Bunlardan biri Tövbe Suresi 19. ayeti kerimedir. Bakınız Yüce Rabbimiz Tövbe Suresi 19. ayeti kerimede nasıl buyuruyor: اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi onarma işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda savaşanların yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Demek ki bir insan hacıları sulasa, Kabe'yi onarsa bile Allah yolunda yapacağı cihada denk bir işlem, bir ibadet yapmış değildir. Cihat, bütün ibadetin, bütün kulluğun zirvesinde olan bir ibadettir. Numan İbni Beşir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberi yanındaydım. Bir adam bana, ben Müslüman olduktan sonra hacılara sakalık, yani bu su, hacıları sulama, saka, eskiden öyle söylenirdi, saka işi, yani sulayıcı. Hacıları sulamam hariç hiçbir amel yapmasam bir şey olmaz, gam yemem der. Bir başkası da der ki, ben Kabe'yi onarsam da başka bir şey yapmasam da olur, gam yemem der. Bu konuşmayı duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara der ki, siz Allah'ın Resulü'nün minberinin yanında neler konuşuyorsunuz? Bu münakaşa etmiş olduğunuz mevzuyu Allah'ın Resulüne soracağım ve size gerekli cevabı vereceğim de. Ve tabi bunlardan bir tanesi de der ki, ben de Allah yolunda savaş edeceğim, bundan başka bir ibadet yapmasam da olur der. İşte Hazreti Ömer bunların konuşmasına girerek susmalarını ister ve durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazın akabinde aktarır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ona der ki, onların söylemiş olduğu hacıları sulama, Kabe'yi onarma gibi işler asla Allah yolunda cihat kadar faziletli, önemli olamaz der. Yani ibadetin, taatın, kulluğun zirvesini Allah yolunda cihat etmek olarak söyler, ifade eder. Şehitliğin en büyük makam olduğunu ifade eder. Değerli müminler, şehitliğin yüce bir makam olduğuyla ilgili Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ayetler buyurmuş. Biraz önce bir tanesini söyledim. Şimdi Nisa suresi 95 ve 96. ayetlerde bu konuyla ilgili Peygamberimiz Yüce Rabbimiz neler buyuruyor bir bakalım. La yestevil ka'idûne minel mu'minîn gayra ulul darar. Müminlerden özürsüz olarak cihada katılmayanlar cihada katılanlarla denk değildir. Vel mucahidune fi sabilillah bi emvalihim ve enfusihim, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenlerle evlerinde oturanlar bir değildir. Faddalallahu al-mucahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja. Allah mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat eden müminleri diğerlerine karşı bir derece üstün kılmıştır. Ve kullen va'adallahu al-husna, evinde özürlü olarak oturup da cihada katılamayan Müslümanı da cihada katılan Müslümanı da Allah cennetle müjdeliyor. Onlara cenneti vaat ediyor. Hepsine cenneti vaat ediyor. Özürlü olarak evinde kalanlarla cihada katılanlar aralarında fark olsa da Allah onların hepsine cenneti vaat ediyor. Yeter ki özürlü olarak evinde kalsın, elinden geldiği kadar ibadetini, taatını evinde yapsın. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Allah, Allah yolunda cihat edenleri evinde oturanlara karşı çok büyük bir ecirle, mükafatla mükafatlandıracaktır. Derecatin min ve mağfire. Allah yolunda cihat edenlere yüksek dereceler verecek ve onları affedecek ve onlara merhamet edecek. Ve kâne Allahu gafurur rahîm. Allah daima kulları için çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Yine değerli müminler, başka bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz innallaha ishtara minel mu'minina enfusahum ve amwaluhum bi enne lehumul cennet. Allah müminlere onların malları ve canları karşılığında cenneti vermiştir. Allah müminlerin canını ve malını cennet karşılığında satın almıştır. Cennet karşılığında satın almıştır. Cenneti vererek müminlerin canını, malını ona bedel kılmıştır. Yuqatilune fi sabilillah. O müminler ki Allah yolunda cihad ederler. Feyaktulune ve yuktelun. Allah yolunda İslam düşmanlarını, Allah düşmanlarını öldürürler ve bu uğurda ölürler. Va'den aleyhi hakka. Bu Allah'ın vermiş olduğu büyük bir vaattır, sözdür. Nerede? Fit-Tevrati ve'l-İncil. Ta eskiden indirmiş olduğu Tevrat'ta da bu gerçekler vardı. Tevrat'ta da Allah'ın bu vaadi vardı. İncil'de de Allah'ın bu vaadi vardı. Ve'l-Kur'an. Kur'an'da da Allah'ın bu vaadi vardır. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan gayrı sözünde duran kim vardır? Allah'tan gayrı sözünde en iyi duracak olan kimdir? فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ اَلَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Bu Allah ile aranızda gerçekleşen satın alma işinde sizler karlı çıktınız. Müjdeler olsun size. Cenneti size müjdeliyorum diyor Allahu Teala. Zalike huvel fevzul azim. İşte mallar ve canlar karşılığında cenneti satın alabilmek en büyük derecedir. En büyük başarıdır. Allahu Teala bu şekilde buyuruyor Tövbe suresi 111. ayeti kerimede. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah yolunda öldürülürsen yerin cennettir buyurdu. Adam yemekte olduğu hurmaları bırakıp ya savaş meydanında karnı acıkmış, cebinden birkaç hurma çıkarmış, hurma yiyor. Bu esnada da Allah'ın Resulüne soru soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, şu anda savaştayız. Allah yolunda öldürülürsem ne olacak? Ne var bana? Allah'ın Resulü sana cennet var deyince yediği hurmayı bile bırakıyor, savuruyor. Ne gerek var diyor. Hurmayı yiyecek kadar vaktim yok. Karnım aç. Ama hurmayı yiyecek kadar vaktim yok. Zaten birazdan şehit olmayı arzu ediyorum diyerek atını düşmanların içine sürerek cenk ediyor ve sonunda şehit oluyor. İşte bu tür insanlar, bu tür sahabeler olmamış olsaydı dinimiz İslam bugünümüze kadar gelmezdi. Şu ezanlar şu semalarda inlemezdi. Allahu Ekber sedaları susturulurdu değerli kardeşlerim. O yüzden ecdadımızın, peygamberimizin, sahabenin bize emanet olarak bırakmış olduğu bu dini, bu ezanı, bu Kur'an'ı korumak üzere canlarımızı ve mallarımızı Allah yolunda, cennet karşılığında vermeye, şehit olmaya daima hazır olmamız lazım. İslam düşmanları şeytanı razı etmek için canlarını veriyorlar. Mallarını veriyorlar. Zamanlarını veriyorlar. Her şeylerini veriyorlar. Dünyada mal, mülk elde etmek için İslam memleketlerini işgal edip onların mallarını, canlarını heder etmek, mallarını ele geçirmek, doğal zenginliklerini ele geçirmek için adamlar gayret ediyorlar. Canlarını gerekirse veriyorlar. Biz İslam için, Kur'an için, bu ezanlar için canlarımızı elbette Allah'a cennet karşılığında satan, satabilecek durumda olan müminlerden olmalıyız. Bu gençlerden olmalıyız. Yüce Rabbimiz Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin diyor. Bakınız. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere emvat, emvat demeyin, ölüler demeyin, öldüler demeyin. بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Bilakis onlar hayat sahibidirler. Onlar diridirler. Rableri katında rızıklanırlar, nimetlenirler. Onlara ölü demeyin. Evet, demek ki değerli müminler, şehitler bizim bilmediğimiz bir hayat ile diridirler. Anlamadığımız, kavrayamadığımız bir hayat ile diridirler. Zaten bütün müminler vefat ettiklerinde eğer cennetlik bir amel işlemişlerse daha o günden itibaren Allah katında rızıklanmaya, nimetlenmeye, mükafat görmeye başlayacaklardır. Ama şehitlerin mükafatlanması, diri olması, Allah katında rızıklanması daha bir başkadır değerli müminler. Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah katında onlar bilakis diridirler, rızıklanırlar. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah fazlından onlara vermiş ve onlar bu ikramdan dolayı mutludurlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ Daha önce şehit olanlar, ardından şehit olarak gelecek olanlara müjdeler verirler. Cenneti müjdelerler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara, onlar için bir korku olmadığını onlara müjdelemek isterler. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onların asla hüzünlenmeyeceğini onlara haber vermek isterler. Değerli müminler, ezana çok az kaldı. O yüzden konuyu toparlamak istiyorum. Konuyla ilgili çok hadis var, çok ayet-i kerime var. Ancak konuyu vakit daraldığından dolayı toparlamak istiyorum. Bu konuyla ilgili son bir hadisi sizlere aktarmak istiyorum değerli kardeşlerim. Değerli müminler, bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı terk etmenin cezası olarak ne söylemiş? İza tebayatun bil ayne. Eğer faizli alışveriş yaparsanız, iğne dediğimiz alışveriş, faizli alışveriş yaparsanız, ve ahadtum adnabel bakar, sığırlarınızın, davarlarınızın ardına takılıp giderseniz, dünyaya dalarsanız yani, ziraata, meşguliyete, malcılığa, ticarete dalıp giderseniz, وَرَضَيْتُمُ الْزَّرَعِ Yapmış olduğunuz Ziraata razı olursanız, yani bu bize yeter, daha bir şey yapmaya gerek yok. Tarlaları ektik, ziraat, mahsul dolu, ambarlar dolu, bu bize yeter. Başka bir şey yapmaya gerek yok derseniz. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ Böyle yapıp da cihadı terk ederseniz, Allah yolunda gayreti terk edersiniz. Yani kendi nefsiniz için gayret ediyorsunuz, Allah için gayret etmeyi terk ederseniz, Allah yolunda cihad etmeyi terk ederseniz, sallatallahu aleykum zullen, Allah başınıza öyle bir zillet düçar eder ki, başınıza öyle bir rezil ve rüsvaylık düçar eder ki, sizi öyle bir rezil eder ki, canlarınızı, mallarınızı öyle ucuzlatır ki, her tarafta kanınız akar. Bir kedi köpek kadar kıymetiniz olmaz. Bugünümüzü anlatıyor bu ayet-i kerime. Bu hadis-i şerif. Sallatallahu aleykum zullen la yenzi'uhu hatta terci'u ila dinikum. Siz dininize dönmedikçe Allah bu düşüklüğü, bu ucuzluğu, bu rezilliği, bu onursuzluğu, bu kıymetsizliği, bu değersizliği sizden kaldırmayacaktır diyor. Demek ki değerli müminler, yeniden izzete, şerefe kavuşmak için, Müslümanların canlarının yeniden kıymet arz etmesi için, yeniden değerli olması için, yeniden Müslümanların adaletinin dünyaya hükmetmesi için, iyiliğin hakim olması, şeytanlığın mağlup olması için cihada ihtiyaç var. Şehitlik müessesesine ihtiyaç var. Yeniden cihada dönmek lazım. Yeniden Allah yolunda cehdimizi, gayretimizi yeniden tazelememiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Bugün dünya üzerinde Müslümanların kanının nasıl ucuzladığını görüyorsunuz. Bazı memleketlerde Müslümanlar toplanıyor, canlı canlı yakılıyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Birleşmiş Milletler'in umurunda değil. Felaketleri görüyorsunuz, üzülüyoruz. Yeniden kendimize sahip çıkmamız lazım. Ümmet olmamız lazım. Ümmet şuurunu yeniden yakalamamız lazım. Ey kefereler! Biz birlik ve beraberlik içerisinde ezanımızı, Kur'an'ımızı, malımızı, canımızı koruyacağız. Bizi böyle ucuz sanmayın dememiz lazım değerli müminler. Allah bu zilletten ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Allah yeniden izzetimize, şerefimize kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Allah hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Boşluklarımıza eda nasip eylesin. Derdi olan, kederi olan kardeşlerimize en kısa zamanda bu dertlerinden, kederlerinden kurtulmayı nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Ve ahru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.